hi penso m'enfonso. La coixa m'ofega i no sé què vull fer. Sempre l'eterna història, des que tinc memòria, sense saber si faig les coses prou bé. I tot és perfecte, tot està bé. Els dies que van passant i mai no passa res, aquesta indiferència em mata la presència. I jo dic prou. Tu ets qui busques, tu ets, tu ets qui busques, tu ets, tu ets. El cos no m'aguanta, em sento tan fràgil i em fa tanta por quedar-me sempre aquí, enmig d'aquest camí. He de fer alguna cosa per estar millor. Tot és perfecte, tot està bé. Els dies que van passant i mai no passa res, aquesta indiferència em mata la presència. I jo dic prou. Tanta gent. Tot és perfecte, tot està bé. Els dies que van passant i mai no passa res. Aquesta indiferència em mata la presència. I jo dic prou. Tu ets qui busques, tu ets. Tu ets qui busques, tu ets. Tu ets qui busques, tu ets, tu ets. Tu ets qui busques, tu ets, tu ets. Tu ets qui busques, tu ets, tu ets.